الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين دی دنیا کې همیشه د پاره الله دی مخلوق سره انسانانو سره خیانت شو کم امانت چې الله رب العزت دی خپل بندیان له ډیر په مینا او په محبت سره را لیگلیو دا انبیاءو پا ذریعه بانده اغا بندیانو تا صحیح و سلامت پنرسید بلکه ډیر لوی نقصان و سروشو او ډیر لوی تاوان وشو دنیا کې سرزدین چلی رب العزت منع کریوا یا ایو الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا امانتکم اے مومنانو دا اللہ پا امانتکم خیانت مکوئے پیغمبر پاک په امانت کې هم خیانت مکوي او خپل مینز کې امانتونو کې هم خیانت مکوي ټول نه منه کړیو او سره علتوم بیان کړو چې وتقوا الله هغه څوک ځان بچ کول شي چری کې د الله نه یری دا یو سبب دنیا کې چې انسان یې د ډیرو خیانتونو نه او د ډیرو نقصاناتو نه بچ کول شي د دې ډیر ضرورتو ځکه قران کې بار بار ذکر کړي د هر حکم نمخ کې ورستو چې الله نه یره وکړي د دغه خیانت په جوان دی د مخلوق دنیا او آخرت ټول تباہ و برباد شو. انبیاء کرام را رسول او خپل خپل وخت کې امتونو ته هدی باندې خپل ډیر مهنت او جهد صرف کړو. خپل قیمتي عمر یې په دې باندې ټول لګولیو. چې بس زمونږ د هر څه د دې مخلوق دپاره مفت دي، د دې نه قربان دي. که چېرې دې زمونږ د امانت قبول کو، حکم قبول کو، زمونږ په دې هیڅ کار نشته چې زمونږ وخت ضایع شو، زمونږ صحت خراب شو، دغسې زمونږ سمال دولت خرچ شو، هیڅ پروا نشته. په دې شرط باندې که دې قوم غاړه کېښوده او د الله رب العزت دعوت یې قبول کو او کوم پیغام چې مونږ راوړی دی دغې سه احترام او قدر او عزت یې وکړو، نو مونږ د هیڅ خبرې تپوس نه کوو او نه د دې قوم نه او د دې خلکو نه په تمه یو. دې کې انبیاء کرام نهایت رښتینی وو او په دې وعده باندې ډېر پابند وو. لیکن امتونو دا خبره دومره ناشنا وګڼله، دومره په بداو لګېدا چې بس تا به وی چې دنیا کې د دې نه بله بده خبره نشته، بل جرم نشته. او بل د نقصان او د تاوان خبره نشته، بس هم دغه ده چې انبیاء کرام یې کوي خپل امتونو ته وخت په وخت باندې دا دې خلقو سره ډېره لویه دوکه کوي. او د خلقو خیر خواهی نه کوي بلکې تباهي کوي. هر پیغمبر ته وی چې بس مونږه معاف کا، مونږ ستا خبرې تاجت نشته دی. فرحو بما عندهم من العلم، بس هغه په خپل علم او د دنیا په خپلو کارونو باندې او تجربو باندې خوشاله وو چې زمونږ ضرورت نشته. مونږ له خپل علم ډیر دی چې سمز د کړي د مشرانو نه او تاسو مونږ سره ډیر لوی نقصان کوي. انبیاء ته وی چې تاسو خدا سينوې مخکي، تاسو خو په مونږ کې ډیر عقلمن وې، ډیر قابل وې، ډیر خيار وې، نو زمونږ تاسو ستړي راته ما چې تاسو را لوی شې او زمونږ مشران شې، نو زمونږ ټول کار وسم شي، دنیا به هم سمشي، منظم شي، او آخرتم. نو تاسو داسې خبره وکړه چې زمونږ امیدونه هم خاورو سره ملاو کړو. اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. شعیب علیہ السلام ته وی جی به خبره دی وکړه، ډیر ناشنا خبره دی وکړه، توس مونږ د هغې دین نه منې کې د هغه چا د عبادت نه منې کې چټو لومر زمونږ پلرونو نیکونو هغې عبادت کړو دغه دین یې چلولیو توس راځې نو داسې عجیبه خبره کې ټوله کاته مونږ له خرابې زمونږ دین ولټکه او په مال کې زمونږ نه اختیار اخلي چې مونږ به خپل اختیار نه چلو بلکې چې تاسو وینئ هغه به کوو. دواړه خبرې ډېرې ناشنا دي د منلو بالکل نه دي. د قومونو هغه لومبه مینه او محبت د انبیاو سره کله چې هغې لا دا دعوت نو پیش کړی دا پیغام یې نو اورولې اپو دشمنی بدله شوه. بیا نه انبیا قابلو نه عقلمندو نو خیارو نه د جرګو د مشورو هر څه ختم شو دې مسلې سره. او دا خبر پا عربو کیم وا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو پوری دا توحید اعلان نو کڑے دا مکیم آزمی پچوک کی نو عربو ویلیو چه بس دا زمونگ مشر دے دا پا مونگ ٹولو کی معزز دے که زمونگا ار قسم ضرورت راشی نو دتا بیوائیو دنو مشور اخلو دنو برای اخلو تو طولو و تسترگیوی امیدونو و تا او کل چی اغدا دعوت پیش کنو بس غار سختم شو دوستی ختم شو دشمنی جوڑ شو رور ولی ختم شوا. نو قرآن کریم ذکر زی پزی دا نقشه پیش کئی چه دی پیغمبر سره عرب دا سکارو که دا سیزان ناشنا که لکه چه دا پیغمبر دا دی دا قوم ننی دا دی دا خاندان ننی نه د قریشو نه ای نه د بنی هاشمو نه ای نه د بنی عبد مناف نه ای دا چرته د بل ځای نه راغلی دی. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون دی جوړ د خپل پیغمبر نه پیژني ځکه تینه انکار کوي پخوای خو ډیر خپې جندو صادق یو توی امین یو توی چې سو پوری دا خبر نه وکړي او کله چې دا دعوت یې پیش کوم دا بیان یې وکوم په هر مقام کې د عربو په هر مجمع کې او په هر مجتمع کې ناغي وي چې دا ناشنا خبره وکړه مونگا دے نپیجنو چی دا سوک دے زمونگ دا مشرانو بیزتی کئی زمونگ دا خدایانو بیزتی کئی کلو اے والا ترتوی چی دا روار دی پوکان تا دی خبر نعمنا کا کئی دی مسئلی دی کئی چلی اصل را لے گلے دن آگا دین دی خلقو تخوری کنا او دا دی سر سکار دے چې زمونږ د مشرانو عیبونه ذکر کوي چې هغه پس نه پوهېدو هغې جاهلانو زمونږ د خدایانو بدې ردی کوي دا خو دین نه دی دا خو د سره ناشنا الټه کار شروع کړی دی. نو قرآن دغه ځای کې درې خبرې کړي الله رب العزت چې دا څه چل دی چې دومره عظیم و شان انسان دنیا تراوی دومره لوی انسان لوی عقل والا تمره خیر خوان او دې ته نداسې الټه شو دا ولي افی قلوبهم مرضن امرتابو ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله د دې دریو خبرو نه بخالی نه دا واقعا یا خو دې خلقو پزړونو کې بیماری ده زړونه صحیح نه دي عقلونه مستقيم نه دي ورنه چې عقل چا صحیح وي او فطرت چا صحیح وي هغه داسې خبرې نه کوي هغه داسې خلقو داسې مشرانو داسې راهنما قدر کوي عزت کوي احترام کوي چې دا انسان خو مونږ ته ډېره صحیح لار ښیي د خیر او د برکت لار ښیي مونږ ډېر لوی تباهۍ نه بچ کوي زمونږ عقیده صحیح کوي زمونږ عمل صحیح کوي زمونږ د مال کاروبار صحیح کوي مونږ د حرام نه بچ کوي مونږ د نجاستونو نه بچ کوي دا خو ډېر صحیح انسان دی خدا سی پکې سوکو ټول بیمارو کنه د زړه بیمارو افی قلوبهم مرضن سوک پکې داسي وو دا غي په حق کې خواړو سکه دې نشي ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې په دې بدن کې یو ټوکړه ده کله چې هغه صحیح وي ټول بدن ور سره صحیح وي او کله چې هغه کې فساد راشي بیماری راشي ټول بدن ور سره بیمار شي نہ خو بیمار هغه له کوم دې غبین ورک نوې ده زهر راک ترخه په لګې ده ځکه دا بیمار سړی دغه سه حالي لیکن دویم قسم امیر تابو ذکر کړی دي یا دی په شک کې دي دا دویم نمبر خلق ده او دا په دنیا کې ډیر دي شک ویل شي استعاو طرفین تا چې هغه دواړو طرفو ته ګوري دی په لوم ګوري دی په لوم ګوري نو کله ورته دا خلق خو ښکار شي ری ډیر زبردست کار دی ډېرې ښې مسلې کوي او ډېر ښه بیان کوي او سنتو تا ترغیب ورکی توحید تا ترغیب ورکی دا اللہ یوال بیانی خلق دے تو لیکن کل چی داغی نورو پروگرام کی شمولیتو کی او داغی غد علتا خود دنیا دیر دا کنا ظاہری غزیب و زینت تاو گوری شان و شوکت تاو گوری جلالیت تاو گوری بیا آپ لے خواہش پیدا شی چه دی دا خبری امگوری وی با دی ندی خوا سمرا صفا خبری کئی دا خلق پا دنیا کی ڈیر دی ندا قرآن پا دویم نمبر کرا اس تیری چه امیر تابو دی جزان خود شک نخلاص نشو دی تدوارا طرف یو شان تخکاری اوی ام دا سی چه روی مونگا یو تا بد نشوی دی اغیوم وی دا قرآن نبار خبر نکی او دریم کیویلی چه دی خلقو دا گمان دی پا اللہ باندی دمر غلط گمان او پا پیغمبر باندی چه اللہ و پیغمبر مونگ سر خر نکی نو زمونگ دا خیر خبر نکی نو زمون د عزت خیال نه ساتي زمون د مشرانو خیال نه ساتي زمون د الهو خدایانو خیال نه ساتي یحیف الله علی رسوله رضا کومان دی دا کومان دی کنه دا قران داسې کتاب دی چې بس وګوره وطن ته به وای چې دا بیگان نازل شوی دی چرته چې بالکل د دې خلقو هغه مزاج یې ذکر کړی دی. ولې چې قرآن او سنت په صحیح مطلب او صحیح رڼا کې بیان یې نو هغه د موجوده او خلقو په دې عقیده عمرت کوي، په دې عملی عمرت کوي، په دې رواجی عمرت کوي چې دا څه کوي خدای بندیانو، په دې به خلاصېږي الله سره. دا څه دي ستاسو دا کارونه؟ خو نه په قرآن کې شته، نه په حدیث کې شته، نه چرته د فقه په یو معتبر کتاب کې شته. ناخر سوم خیال لے پدی رسمونو رواجونو پدی دستورونو پدی سیزونو بخلاسی گئے چنارینو زنانو تا تاویزون آمیلون پراتو دی عرص پاغی معلومی خوا کخپل حال معلومی کچر تس مصیبت و حادث اوشی نظر پی تاویز والو لزو خوا اغین تپوسو کو. چه اغیل لرشنو ای وصبا پا پتا پوش اللہ دا توی مزا والا تغی خلقو نزان بچ کا وجتنی بود تواغوت نزان بچ کا او تزینو دا اغین معلومات که دا اغین اخپل نفع و نقصان لٹه او دا اغین چه دا سچل شوی اغیبا تخام خواهی چه دا پا کلی کتاب آنده چه دغا کرده او کچری ایساب دا سرعی نغس پیدل دغا کم او بیس وزو ما تبا ناستی وی پا دی زیب آنده او داس شه نده داس دوکی کئی خلق سرع سنگ بیس وزه ناغیو ته اول ذکر شورو کو هو هو یکول کنا دیر سات بیا رستوی ځان تاو را تاو کو لاسونه وګد کړو خلی کې د خورو تیل چولیو او چې تیلې و تاو او پوی کړو مزمزه وکړه نو لمبول وی لړو سوځیدار سو سوځید نو بس هغه نه غان کا پو کنه جیب ته وو مخلوق نن پدی غضب اخته دی ها او د چا پروا نشته چې ګنی دا سه بدکار دی دا سه منځو د سکي وی کنا منځو د سکي او کلمه وی مسلشته لوټشته دی ته وی ولید او وګوره قران سو وی لید او ته نه خبر کنه د قران کدی ارس عمر منزنه کیو عبادتونه کیو ذکرونه کیو خیراتونه کی او تی صفاتونه کیم چډیر خو خلق دے هر سمانی خو لیکن الله رب العزت وی چې کومه خبره ما کړی دا غپک نشتا ارس بغشته چې سبګی ګورنه لوی سٹور دے ګودام دے ارس بغشته لیکن الله وی چې ما کومه خبره کړی دا قران کې بار بار پہر روکو کے او پہر صورت کے پہر سپارہ کے ناغا پکی نشتا خبر پکی نشتا او چی ہر پیغمبر خپل امت تا خپل قوم تا کم اعلان کرے او ناغا پکی نشتا چی آ قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو اے قوم اللہ یو گنے بل سوک نشتی ستاسو د نفع او د نقصان د خیر او د شر او د مرض او د صحت او د غم او د خوشحالی مکوه ځان متبا کوه دا اصل مسله وا یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم دا غزات بندگی کوه چې تاسو پیدا کړی او تاسو مشران پیدا کړیو کاغه نه پیدا کولې نو تاسو به کوم ځای وای دومره لوی لوی نعمتونه کړی دي تاسو باندې او څه نه پیژنې چې مونږ خو دا خبره در باندې ډیره بدل لګي او ناشنا لګي ولی چې الله رب العزت وی پیغمبر یې بیا نه پیژند چې څوک دې ناس بو کنه چې هغه به داسې پلارې تنو دی با سن نا جانا کچه احاز اللذی باس اللہ و رسول دا غسلی دی وی چه اللہ پیغمبر را لے گلے دی ادا دا غ خلقو کنا چه دا غ خاندانو دا غ قومو اغا وصر الویشیو پیدا شویو او غی وی احاز اللذی باس اللہ و رسول احاز اللذی یذکرو آلیحتکم دا غسلی دی چیز مونگ دا آلی هاو بدی را دی کئی چی دی و سرس نقصان کرده دی چی دی پدی پس لگیا دی و ماب کئی ہے نا دا سناش نیگان ولی خبرو که خود تاثیری دا انبیاء آغیو با پکی اقرارو کو چی انکا دا ليضلنا عن آلهتنا يروي يوزل خبر کوله او بیان کو اپ مې خدا سے اثر کو چې دې خدا خپل خدایانو نه اړولم بس اوی چې بس پرې دمه لولا ان صبرنا عليها وحوالا توفيق راکو په خپل خدایانو باندې مضبوط پات شو مدا سینه میونی وا تمسکو بها دې کنا ری په شرک باندې ځان وجنی ا د دې نه یریږي چې اسنه دا عقیده را نسو خراب کی دا ډیره عمده عقیده ده او زمونږ د مشرانو عقیده ده ارسو به پریدو خدا به نه پریدو غیم په خپل طریقه باندې کلک دي کنه چې لکم دینکم ولی دین اغی تخپل دین دیر محبوب دے امون تخپل دین دیر محبوب دے اغی پی وقتو نا زائے کی لکمونگا چی وقتو نا صرف کو اغی پی مالو نا قربان کی لکمونگا چی قربان کو اغی پی زانو نا قربان کی لکمونگا چی قربان کو مونکی بلا سخ کمی رائی زکا چی وسعت نشتا کنا اغی سره وسعت ډیر دی نو اغی ډیر مخکې دی په دې کې زموږ کله کو په خپل دین باندې چې دې پیغمبر بیان کونو زی وی اړولیو ماو خپل الہاو نه خلولو ان صبرنا علیها الله را لوي استقامت راکنو خو خیر شوې کنه اسان تحبو خیرن و شر لکم اغی دغی تا خیر وی اغی دغی تا دین وی اغی دغی تا کامیابی وی اغی دغی تا نجات وی دا فیصله عقل کی نرازی زکا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی که حیران او پریشان و چی اللہ دا خلق ولی نمانی دیر پریشان قریب د معجزې مطالبه وکړ نبی علیہ السلام بوي چیر معجزه خدا کنه کراله کله دی په یدي ایمان راوړو زمون خو دې ایمان سره مطلب دی کغه په معجزه باندې او که پارس باندې او چې مریض جوړ شي چې دې ایمان راوړي مؤمنانو په دا مطالبه خپل میان کې کولی چیر ستا څنګه خیال لچ معجزه راشي نو خبر نه ولي بنی ښا اللہ رب العزت اوی اول پیغمبر تچینک لا تهدی من احببتا دا ستا اختیار نده ستا اختیار تر دی پوری دی چی بیانو کی وضاحتو کی او ما چی کم کتاب نازل کرده غور سی خلقو تا ستا دغا اختیار دی محدود اختیار دی ستا پلاس کی دا چاہ دایت کول نشتا ولكن الله يهدي من يشاء تاو دا الله اختیار دنو دا حد نخو تجاوز نئی پکار تب اخپلو حدودو کی چلے گئے دا انبیاء و اختیارات محدود دی اغیس رضا چاہ دا ہدایت اختیار نشتا هغه سره د معجزه اختیار نشته. ځکه الله رب العزت ویلو چې مؤمنانو تاسو هم پکې سوا غستا و ما یشعرکم ان اذا جات لا یؤمنون. تاسو خبر یې چې کوم معجزه رااله نو بس دا خلق به په غورت باندې مسلمانان شوي اتولی بیراغستې جماعتونو ته برازي. دا ته چا ویلو؟ تاسو چا خبر کړی د غیب خبرې سره؟ د دې ایمان راوړل اوم د غیب خبره ده، د دې ایمان نه راوړل اوم د غیب خبره ده. نو د غیب په خبرو کې ملګیا کیږي. و ما یشعرکم، ځان خبرې کوي. قرآن پابندی کې دي چې یو خبر نه خبر نو غلې کې نه خاموش ځان ولې په زور غر کې کنه. بیا نبی علیہ السلام ته وی چې فاین استطاعت، تا ته اجازه ته معجزه راوړې شي ان تبتغی نفقا فی الارض، کدی زمکه کې چرته څه چل کول شي معجزه ته راوړې شي. ذکر زمکه هم ډکه ده، اسمان هم ډک دي، استاد پاره نه. نو که ستا طاقت کیږي چې په دې زمکه کې څه کوشش وکې، څه سورنګ وکې، او دلته نه معجزه راوباسي، او سلمن فی السماء، یا اسمان ته یو سیړی ولګې، چورې د اسمان نه ول سره کوزوما کنه، ته د جنت نه مولې یو ګل راوړو، لوی ځوان راوړو کنه، اخو لوی ځوانو کنه، نور هټول واړو دي، یوګی سره وی مناظره وکړه. دی خو اولیاء تللی دی، بوتلی دی، په جنتونو ګرځولی دی، سیلونه پکړی دی، چابیان اختیارات ول ورکړی دی. دی په نسبان دا خو زمون په نسبان سنشتا، ځکه مون قران ته ګورو. قران کریم وی چې وا عنده مفاتيح الغيب، چابیان ټول الله سره دی، چلنه جوړ ټول اختیارات الله سره، ځکه دا غدا نظام داسې منظم دی، اس قسم فرق پکې ناراضي زمانی او شو نور کې فرق نظر راغلی، اس په مې کې نظر راغلی، اسمان کې نظر راغلی، زمکه کې نظر راغلی. ولی د یو لاس کار دی کنه، کار چې په یو لاس نو ډیر کامیابی. انبیاء او توی چې ستاسو اختیار نشته، اختیار زما دی، ابس زما خوخه دا چاته هدایت کوم او چاته نه کوم، دغه کې ما سره باس نه کوي، بس تاسو چې کومه ذمہواری ده هغه کوي صرف. او د انبیاء او دغه ذمہواری وخه چې هر یو بیان کوي، نو د دینه شروع کوي چې یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا. یا بابا جی تمره د ادب خبره وته کوي، کګوره که د دین لکوټی دی متاثر شو. ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وی چې یا بابا جی تاسو شي عبادت کوي چې نه اوري نه ویني او نه ستانه سو نقصان لري کولی شي، کتاب باندې ته براشي نه شي لري کولی، که د درې ورځې که د وو ورځې ته به دله تړلی شي په تار باندې. اوس خو خلق تړي که نه، یولس غوټې ولې ورکې؟ تا ولې تا به د یولسمې د ځوان نه راغلی نو که نه ته به یې وتړله، چې تړلی نو په تار یې سله تړله. ولی هغه که چره زیاته شوه 110 تور رسید نو تار بوشلی نو په زنجیر به تړلی وکړه. دا دی خلق عقیدی دی ښا، وی بوی ز استاد له چته بوله تړلی فو اغزان له نه تړلی چیر وخه پوز اساسی اده مرز نه نوز غاریږي، د ټوغه کینه نوز غاریږي، استاد همیشه داسی ښا. دا استادان بدعتیان چې ټول عمر د خلکو جیبونو ته سترګې، او ټول عمر پکلو کې بل شان ته دل ته بل شان ته دی دا جون ټول پدې کې تیر شو د ذلت او د رسوایۍ جون چلاوی او کذالک نجزی المفترین مونږ سزا ورکو داسې خلق لا چغی دین د ځان نه جوړ کړي چلا کوم را لېګل او غدي تن دې منظور هغه پیډیر بدلګی او لاوی چې څومره به بدلګی نو څومره به وتځ بیانوم دا یا تونه په قران کې بیا بیا راځي چې لمتعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا یا تونه په قران کې راځي ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اے خلق دا ګڼ خدایان غره دي هر مرض د پاره جدا جدا کنه او کنه غیاو ذات ته چې پټولو باندې زور اور دي تد انبیاء وا پیغامات تی په جیل کې یوسف علی السلام لګیا دغه مسله کوي ولی د دې هر ځای کې ضرورت ته هم په جیل کې هم په ریل کې هم په کلی کې هم په سفر کې هم په حضر کې هر ځای د دې ضرورت ته وَإِذَا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قیامت کې والله او عيسى عليه السلام ته چې عيسى زوی د مریم تا دې خلق طويلو چې زما او زما د مور مریم عبادت کوي اونی سم لره په خدای توب سره قال سبحانك عیسیٰ علیہ السلام توبہ یا اللہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ما سردہ لائق ندی چی داس خبروکم چی زمان دا شان سر مناسب نی ما و تصویلیو ان کنت قلتو فقد علمتا ما چی سویلی دی نو یا اللہ تا پی خپوئے گی ارسستا پا علم کی دی ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم ما هو تدعون ان اعبد الله ربي وربكم تلا عبادت کوي تاسو رب دې او زما هم رب دې تاسو هم داغه بنديان یو زیم بندم زما او تاسو فرق نشته دې صرف دا دې چې يوحى الي انبياء او توحي کې دا غیو دا نورو بندیانو دا فرق دیکن مسئلہ داوا دا طول انبیاءو مسئلہ دا طول اسمانیو کتابونو مسئلہ طول امتونو کی اصل پیغام داو دین داو دا اللہ وحدانیتو دا قرآن چی گورو نالے بتا تا پتاو لگی بل کتاب کی خونشتا صرف قرآن دے قرآن چغی کی بتا تا دا مسئلہ ملاوی گی چلا رب العزت ما واحد لا شریک گنم دنیا کې بدیم جوان دے کم اخرت کې بدیم جوان دے کم تا باندې به موت ناراضی دا خدا سے مسئلہ دے چې بدی یو ځل جوان دے شوی بیا به تا باندې موت ناراضی خو انتقال وکړ دی یو ځای نه بل ځای ته صرف ستا موت بدای دا امانتو د الله رب العزت د انبیاو ته ورکړو د اخیری پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړو چې خلکو ته دعوت پیش کا هغه اورسو دیار لسکاله صرف په دې مسله باندې مکه معظمه کې وخت تیر کو چې یو ته آیاتونه په دې دیار لسکاله کې نازل شوی د قران لوی عیسی چې په هغه کې د مانزه ذکر نو د روجی نو د زکات نو د خیرات نو صرف دا مسله وا صرف په دې دلیل نو الله د خپل وحدانیت دلیلونه په دې ټولو سوراتونو کې بیان کړی چې دا زما امانت ته ګوره خیانت پکې ونکه دا ورسوي خلقو ته او الله قیامت کې دې ته پوس وکي ګوره تاسو خود ځان سره جوړ کړی دي چ خپل طبيعت هم سغواړي خواهش هم غواړي اغه تدين وای او خلق باندې هم مناووي چې ګوره قیامت کې بد دي ته پوس کیږي چې تا ذکر کړو دورا تا د ماخام او د ماسکوتن پمین کې هغه شپږ رکعات کړیو او وابین دي که توابین دي دادي یسړی دومره کمزوري زایل سلس ستا په قسمت کې چې تا ټیټ خبره نشته ستا په قسمت کې سونه نشته بس پیتل دیو دای بندیان دا دی خلقو یو بد قسمتی دخا لری چرته خبره بیرا ٹینگا کڑی ہی ادا قرآن چی سوی دا دی چا لرا لی گلی قیامت کی خوب دا تا پوس کی گی چی علم یا اتکم نزیر یا خلقو تاستا سوک نزیر نو را گلی تاسو یا نوی یا رولی دا شرکنا چل اللہ سر شرک مکوئے اللہ بندگی کوئے اللہ تعجزی کوئے تدین علوی مسئلہ بل نشتا تدین علوی عبادت بل نشتا تدین علوی فضیلت بل نشتا حدیث کی راضی مسند دا احمد رحمہ اللہ تعالی کے چا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ فات کے دا مصر فاتح دا شام فاتح عظیم انسان اغا خالد بن ولید په یوز ایمان راوړو د جنگ احزاب نه پس چې نبی علیہ السلام مدینه کې پنځم کالو سور عمر پکې تیر شو ادي ایمان راوړو ډیر لوی کارنامه وکړي چې وفات کېدو نو جړلې نو زی ورته وی عبد الله چو دې جاړي نو ته ما باندې په خپل ژوند کې درې سټیج رااله دې سټیج یو سټیج هغه چې د په کفر کې هم نو کوملو نو بس به تاسو جهنمي ومنو دویم سټیج هغه چې ایمان عمرولو نبی له سلام سره ناس تولاړو مجلس او خبرې او ترې نو که اغیی که ملوینو بیتا پوسا با جنتیو ما خلیکن چه اغاو فات شو نو یی ملوکیت تا بادشاہو تا و خانو تا پاتی شو انوابو تا پاتی شو تا خرستو راش کر خلافت ختم شو نو ملوکیت را غی بادشاہی را لا خانی را لا نوابی را لا نو منگا ام پکی سوک یو پلا و سوک بل پلا نوست پتن لگی چی ما زما بس حالیم زکا جارم کنخم ناغذی و تکارنامی یادی کنن چی گورتا چی نبی علیہ السلام سرا پا تبوک کی شرک شوی پا طائف کی شرک شوی پا فتح مکہ کی شرک شوی پا حدیبیہ کی شرک شوی پلانی زیک تم رلوی لوی کارنامی دکلی دی نو تولی جانی نو عمر ابن العاص ورتوی چنانا خبر دی رکڑا تما تا ما کما جنگ ہے خبر دی رکڑا تدانوی چی شہادت و اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبده و رسوله دا خبر رستو کی گی بس دا اللہ شان دنو تب اے مخ کی کہیں او خلق رستو کی ہی اگر لرگی وی کم دیو چتی گی چتی یو سر تزور که او لست نپکا تزور که نو چت پشت نو چتی بس اگر وی چیه بچیا دا فضیلت خبر دی رکڑا ملغلر دی رکڑا اتما تا کارنامی یاده دا پا کارنامو نکی گی دا صرف پا دی مسئلہ کی گی چی انبیاو دنیا تراولی وان چی انعبد اللہ وجتنب الطاغوت چه خلقو دا اللہ بندگی کوئے او تواغوت نزان بچ کئے تواغوت تا کافر ہوئے تواغوت تا شیطان ہوئے علبہ اللہ سر ملاقات کی گئے او صحیح نجات بحاصلی گئے بس نن پخپلو گو رہنو دمونگا خو خلص ترشو سمرلوے خیانت کی گئی بیانو نہ کی گئی کیسٹی ڈکی گی سیڑیاں ڈکی گی خمال غلر افکی نشتا دیتا سوئی نو تاسو به مصیبتونه کوي چیرې د پلانې کیسر په لګولې او ډیر زبردست بیان دی ته کوم دی کې کړو دی په باولپور کې کړو توحید پکې وو تشرک رات پکې وو ایرو ادا خو پکې جوړ نه راغلی ښا نو چې دا پکې نه راغلی نو بیان زسه بیان شو دغه کیسټ مات کا کسی واقعات به پکې بیان کړی یا خدای ته او په غیبی باندې به خلق خوشاله شي وي ناری نس کوي چې هغه زنه نه سی پتو نه کوي چې راخو بیان مې واورې پلانې سی وو والسماء والطارق څنګه بیان ویلو چې صحابه یو ځای ته تلیو کوم ځای ته تلیو بس ناغ حلق ولا په ډوډۍ کې زهر واچولم دی لا خبر نه وکړې مخکې ولا زهر واچولو چې ودشو نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو هغه ته یو بوټي خو چې دغه بوټي نه پانی راوړل او خره نو دی اثر بني نو پاسې او لاړو پانی راوړل او خوړو اثر په اونو کې زهر په اثر وګورو ته کنه وای دا قران چې راغلی دی نو خوب ته ضرورت شته ته په دې خوب باندې جنت ته ځې ته په دې خوب باندې الله سره کامیابیږي اخر دا قران سره راغلی دی ځکه الله به دغه تاسو کې چې علمیاتکم نذیر تاسو ته څوک نذیر نو راغلی چې تاسو یې رولی وې او تاسو ته د الله د وحدانیت بیان کړی وې قالوا بلا قد جاءنا نذير وبو انکار خو نشی کوله چې بالکل راغله او نذیر راغله ډیر خوم پی جندو او ډیر عمر بیان کړي او دعوت یې پیش کړي هم دغه مسئله کوله ومونږ سوي فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء مونږ دروغ جن کو مونږ دا ته دروغ وای ولې ته یوازې رښتینه دا ټول دروغ جن دي دا موږ د بل چانه نه دا اورېدلې مسلې خو کیږي لوی لوی عالمان شته دي په جماعتونو کې په مدرسو کې او په تخصص کې پارسو کېشته واغی خو چرې دا خبره نه دا کړن ولې یغي نه پويږي اته دروغ وې ما نزل الله من شی قران کې دا نشته دا چې قران کې خو تعویذونه دي دمونه دي او پالو ندی چې قران راواخل سترګې او پټې کې او کوته بغرځي چې په کوم ټکی باندې رااله او قلنا ما نزل الله من شيء نور مرته سویلو او دا مرته وی چې نن تم الا فی ضلال کبیر اسې ځان ته حق پر سوای او ځان ته موحدین وای تاسو خډیر گمراه اے خلقم خراب کو خلق و سنمانی نو سنمانی اولیاء نمانی نازولی نمانی جمع نمانی ما خامون نمانی سلوی اختی نمانی چوری نمانی وی چوری خوب دل مونگ در کسر یا خو آسان دا تا چوری سنگ مانی تا ولوی چوری نمونگ با تبیاو وی چه تی سنگا منی و مونگی سنگا منو پا منونو باندی چوری با که دا پا دیکلو که خوا ایو بل سرای پی غم خوادی پالل دا غلی بیزتی بی کولا نو دی تا شیطان دا خبر کلی چې دا نبی علیہ السلام دا بیماره نه جوړ شو دغه بوت پرواز باندې د محرم پسې سفر ده د سفر اخیری بوت چې ده په دې باندې جوړ شو نو بیبیانو چوری وکړه زکه شکرو نه ډکو د ډوډو نو مونږ هم چوری کوو وای دا کوم کتاب کې دي ها زه ته کتاب خولې شمه چاگی که خدا لیکلی دی چی نبی علیہ السلام بیمار شو یهودیان خبر شو نغید خوشحالی دی وجی نچوری اکلام اگی کار دوڑی دیر وکن اگی کار وسم دوڑی دیر دا دکی دکی بوری را لیگی منگلوم کن اگی دی خوشحالی دی وجی نچوری اکلام نداتا دی یهودو سرزان شریک ہے ادا پیغمبر پا بیمار ہے باندی خوشحال ہے من خدا چوری نکو توبہ توبہ من خدا اللہ دی چوری نو ساتی اتو ایدان نمانی ندا بسوک منی ادا خدا بندہ من تاتاوی چی ممانا یہودیانو طریقہ دا مکوا دا سستا ہر یو کار چی دے چی لٹائی ہے نو اگا دا دین ندے اگا دا قرآن و حدیث ندے ادا بلزین را اگل ہے چردو نتا غاصل دین پری خود د الله امانت پری خود مخلوق سره ډیر لوی خیانت وکه توبه چې دی خلق وبساله تاسو عوامه جزان خو خلاص یې ولې دا خدا سه مسله ده کنه فقها هم وی چې او حنفی دی هغه په شافعی امام پسې ودرېدو اچې وی کاته نو وینا راو تا چرتا دانا باو پی یا سبل سا چل باو گرولی دن وینا راو تا او دے عالم دے او دے سلامو گردی دا من ور پسی نکی او دا عوام ور پسی کی گیا اغید دینا ندی خبرو چیدی امام شافی سے پنیز باندی وینا پاکا دا دی امام بو حنیفہ پنیز باندی پلیتا دا اغید سا خبر دی دا اغید ور پسی کی گیا او دا دو ور پسی نکی گیا نا نستاسو جرم بالی علب نیولی شای قیامت کی چه تاسو خب ہوئی گئے دخپلو مشرانو پا غلطے باندی او دا دیو جنور پاس دے چیر سوکو خیری برا توکی چرتا مشر سالے دے طولو مرور پاس منزو نکلی دی امونگلے بانگو نویلی دی امونگلے کسما کسم کارو نکلی دی نواسی نچی خیری را توکی دخلی بندخ اغزان تا دواولی نکی چې دې ښه ټماټرو نخلاص شي چې تا تخیری کوي په دې مصیبت خلق اخته دی سره دا چا ویلو الله ولا غخيري قبلي چې غخيري کې انت دعا وکړه چې الله ما بچکه نو دیو جن تاسو خپل دین اور سپری خو دو او دا غو خیال ساته هغه تاسو خلاصي قیامت کې ولا تزر وازره وزر اخرى خپل عمل به بچ کیږي څومره لوی خیانت ته په دې مخلوق کې ولي کداغه مسله کوي کنه توبه کدي چرته د توحید نوم واغر په منبر باندې او یې چرته وی چې دا شرک دی چا پیر مگر دې زیارتنا جانډي ولا مولې شکرانی مکوه دا شرک دی دا نظر دا غیر الله دی نو مقتدیان بو تو گوری چی تو آغا استازی که بلی بیا بیغی کل پریدی بیا با دا منزن روز تو جرگا جوڑشی چی دی استاز خوبا کنن ناشنا خبر اوکڑا چی دا اولی چرتا چاولا مالگا دم کڑی دا کسی چل شوی دی تو بخده دی بیا با دی نپریدی کنخا تی دیر خیال ساتی هر کسم خبره کولی شي خدا خبره نشي کولی دا خوار سوک ویلی شي چې ټي وی ان مګه غوي وی سي ار نه مګه غوي کیبل مرا کاګه او دا لعنت ته او دا شیطانی دا ټي وی نه دي ټي بي دا وای کنه وای دا پدې سوک بد نګني او کدا دی وی چې تعویز نشتم پنځه کنيشتم ته جمعې او د ماخم ثواب نشتا بلکې بدعت ته او غیر الله تاواز کول شرک دی دا وای نو بیا پته ولګي چې ته د مقتدیانو خوخه او کني خوخه د دې خلق حال په قیامت کې ډیر د تباہی دی او ډیر د افسوس دی چې خو پویږي او سره د پوینا چې مسله دا ده خلق سره ولي خیانت کوي ډیر لوی خیانت کوي زکه چې اغینه دی غاصل شی پنا کړی دی او د شیشې غتوره شاده وته خولې ده ناغي کې خو چاته سنخ کاری مسله وتو کا د انبیاءو توحید و ته بیان کا قران چې سویلی زې په زې کنه چې اول نه شروع شي چې ايو الناس عبدو ربکم ازي ور پسې نو دقه مسله ده دقه مسله ده چې الله یو دی الله سره شرک مکوې شریک نشتا دلیلونه دي د وحدانیت چې الله وی ځان ته وګوره ما د سنه پیدا کړی نو فتبارک الله احسن الخالقین برکتونه دغه په اختیار کې دي د دنیا او د آخرت خوشاله دغه په اختیار کې دي نفع او نقصان دغه په لاس کې دي د بل نه ولي غواړي هغه چا نه غواړي چې هغه په خپل د خپل نفع او نقصان مالکان ندي دا لوی دا اصل امانتو د الله رب العزت چې ډېر لوی خیانت پکې وشو لیکن الله رب العزت مونږ دوره پوکړیو چې د کلمې دا معنا ده چې لا اله الا الله سمانا چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت نشي پورا کوله سوال نشي قبلوله خیر او شر نشي ور کوله چاله نفع او نقصان نشي مرض او صحت داغه په اختیار کې دي هیڅ څوک څه نشي کوله بغیر د الله نه د هیڅ اختیار نشته بغیر د الله نه بس دومره قدرې خو آئے چې ما کان لهم الخيره مخلوق له اختیار نشته وربک یخلق ما یشاء و یختار هغه پیدا کولم کوي او هغه ور کولم کوي څوک پیغمبران کړی دي څوک علما کړی دي او څوک د انبیا او امامان ګرځول دي څوک چاته خپل خلیل او دوست ویل دي بس دا هغه خوا ده لا یسالو عما یفعلوا وهم یسالون داغه نه څوک تاسو نشی کولې پدې کې د مخلوق نه واغه تاسو کې دار خبره چې ولې لیکلې دي نو یاد ساته دا امانت الله ونیرو او دا په هر مقام کې مخکې کوو چار چا سره ملاقات وشي نو دا به وته وایو چې الله رب العزت تا د شرک نو ساتي سره زمونږه او الله رب العزت زمونږه توحید نصیب کړي واخر دعوانا رحمه.